My hollow eyes in voice. Dit min ne vain pois. Kai ne tahdon pois. Pois. Kun olin nuori, olin paljon nuorempi kuin nyt. En tarvinnut enkenkään apua. Mä missään tarvinnut. Nyt. Ja nyt on päivä tuo pois päivä, en näe niin. Minnekään. Ne menneet on. Etsin vain mä ulospäin. Jos auki oven saan. Pois nyt haluan, en tänne jään. Ja mä ihmettelen, mitä onkaan tää. Pois vain haluan, en tänne jään. Etkä vois auttaa. Kaikki, kaikki muuttunut on täysin kokonaan. Kaikki muutkin, niin. Kaikki muutkin näyttää täällä kaatuvan. On olo silloin tällöin epävarmaa. Nyt tiedän sen. Nyt tiedän sen, sua tarvitsen. Nyt mä tarvitsen. Pois nyt haluan, en tänne jään. Ja mä ihmettelen, mitä onkaan tää. Pois vain haluan, en tänne jään. Etkä vois auttaa. Kun olin nuori, paljon nuorempi kuin nyt. En kenkään apua, mä missään tarvinnut. Ja nyt on päivä pois, en näe minnekään. Etsin vain mä ulospäin, jos auki oven saan. Pois nyt haluan, en tänne jään. Ja mä ihmettelen, mitä onkaan tää. Pois vain haluan, en tänne jää. Etkä vois auttaa, auttaa, auttaa.